अध्याय के प्रथम श्लोक यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहो रजस्तमः श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः अशास्त्रविहितं घोरम् तप्यन्ते ये तपो जनः दम्भाहङ्कारसंयुक्तः कामरागाबलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थम् भूतग्रामामचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थम् तान् विद्यासुरनिश्चया आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविदो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तताधानम् तेषां भेदमिमं शृणु आयुषत्वावलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रश्यः स्निग्धः शिरारिध्या आहारा सात्विकप्रियः कट्वाम्लालवणात्युष्णा तीक्ष्णारुक्षा विधायिनः आहारा राजसे श्रेष्ठा दुःखशोकामया प्रदः यातया मम गतरसम् भूते पर्युषितं च यत् उच्चिष्टामपि चामेध्यम् भोजनं तामसः प्रियम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अंतर्यामी रूप से विराजमान उनके ही प्रेरणा से वही जो परमात्म तत्व है उसका वास्तव स्वरूप जानने के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं, क्योंकि विचार एक ऐसा औषध है जैसा कोई रोग से ग्रसित व्यक्ति है तो रोग से ग्रसित व्यक्ति मंत्र तंत्र के द्वारा वो रोग निवृत्त नहीं हो सकता है। वो रोग को निवृत्ति करना हो आपको औषध अवश्य ग्रहण करना पड़ेगा। भगवान भाष्यकार जी ने भी चूड़ावणी में भी कहा दिया है, वैसे ही यह सबसे बड़ा रोग है अविवेक। ये जो अविवेक है सबसे बड़ा रोग माना है। अविचार ही रोग है। इस अविचार रूप रोग को हटाने के लिए औषध है विचार। विचार रूप औषध के द्वारा अविचार रोग को आप हटा सकते और अविचार रोग के द्वारा ही मृत्यु का कारण भी माना जाता है। मृत्यु कोई अलग नहीं है, अविचार ही है, अविद्या ही मृत्यु है। और विचार रूप अमृत है, वही औषध है। उस विचार रूप अमृत को सेवन करने से ये जो अविचार रूप मृत्यु से आप पार हो सकते, इसलिए विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अनुसंधान करना। तो हम लोग विचार कर रहे थे नारद और सुखदेव का जो संभाषण है, जैसा भागवत में सुखदेव जी परीक्षित के गुरु थे, परीक्षित को भागवत सुना दिया और वही सुखदेव यहां नारद जी के शिष्य बन करके विद्या ग्रहण कर रहे। तो अभी तक ये बता दिया विद्या सूत्र का विषय है वो आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है, सारा जगत का दृष्टा है, प्रकाशक है। उस तत्व को जानने से सारे शोकों से निवृत्त हो जाता है। किंतु जो अविद्या सूत्र का विषय को जिसने ग्रहण किया है, अविद्या सूत्र का विषय है संसार है और संसार के अंदर आने वाले कर्म है, पहले ही बता दिया था। तो इसलिए जो अविद्या सूत्र का विषय जो संसार है वो मोह के कारण वो अपनाता है, मोह के कारण अपना संबंध जोड़ देता है और उस संबंध के कारण वो दुखी हो जाता है, जन्म मृत्यु का चक्कर में पड़ जाता है। उसी को ही बता रहे नारद जी आगे के श्लोक में। यद्यपि सुखदेव को संकेत करके बता रहे, निमित्त मात्र है, सुखदेव को निमित्त लेकर जिज्ञासु को बता रहे, विचारकों को बता रहे। संवेष्ट्यमानं बहुवीर मोहा तंतु विरात्मजेहि कोशाकार इवात्माना वेष्टयन् नवपुत्यसि। जैसे एक रेशम का कीड़ा होता है, आजकल उसके खूब वस्त्र बनाते हैं, तो रेशम का जो कीड़ा है अपने अंदर से एक जाला निकलता है और उस जाला के द्वारा अपना शरीर को लपेट देता है वो सुरक्षा के लिए, अर्थात ये मेरा सुरक्षा हो सकती है, इससे मैं बच सकती हूं करके। किंतु कीड़ा अपना शरीर से उत्पन्न जो धागे के द्वारा लपेट करके आच्छादित करके उसमें ही फंस जाता है। जो वस्त्र बनाने वाला व्यक्ति है, कीड़ा बाहर आने से पहले गर्म जल में डाल करके उसमें धागा बना देता है। देखिए कीड़े ने जो बना दिया अपना रक्षक के लिए, अपने सुरक्षा के लिए वही मृत्यु का कारण बन गया। वैसे ही अज्ञानी जीव है, कीड़े के समान है, अपने सुरक्षा के लिए सारा परिवार बसाता है, मेरा ये रक्षा करेंगे, मरते समय में आके मेरा रक्षा करेंगे। किंतु पहले ही कहा देता है धर्मानुगो गच्छति जीव एका, कोई साथ में नहीं जा सकता। हाँ जाते हैं, हमारे अंदर पड़े हुए जो वासना है, इच्छा है, वो तो जाती है और कोई नहीं जा सकता है। ऐसे ही यहाँ बता रहे उसी प्रकार मोह वश, मोह के कारण अपने से ही उत्पन्न हुआ संबंध, देखिए संबंध हम जोड़ दिया, आत्मा में कोई संबंध नहीं, वो संबंध अतीत है, संबंध से परे है। ये संबंध होता है दृश्य को लेकर, वैसे ही जीवात्मा है मोहवशत होकर संबंध के बंधनों के द्वारा अपने आप बांध देता है, दूसरा नहीं बांधा। जैसा वो रेशम कीड़ ने अपने को बांध दिया, मृत्यु का कारण हो गया, वैसे ही है जीव है मोह के कारण बंधन में बंधता है। अब ये मोह किसको कहते हैं और ये मोह बंधन में कैसा डालता है, विचार होना चाहिए। बोलते हम मोह मोह करके, मोह कहते हैं ममत्व बुद्धि, जो ममत्व बुद्धि है वही मोह है। अथवा वस्तु तत्व अनवधारणी चित्त वृत्ति, इसी का नाम है मोह। हर एक वस्तु का अपना अपना स्वरूप होता है, उस वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप है निश्चय नहीं करते। जैसा मान लीजिए कोई वस्तु को हम देखते हैं तो देखते हैं उस वस्तु का ज्ञान तो होता है, क्योंकि हमारा अंतःकरण है ये तालाब के समान है। उस अंतःकरण से वही अंतःकरण हमारे नेत्र के साथ विषय देश में जाता है, और विषय देश में पड़ा हुआ जो अज्ञान है उसको निवृत्त करता है, तभी ज्ञान होता है। जैसा घट को देखा अपने घट का ज्ञान हुआ, पट को देखा पट का ज्ञान हुआ, यहाँ तक तो ठीक है। अथवा किसी वस्तु को देखा उसका ज्ञान हुआ, वहाँ तक ठीक है, किंतु वहां जाके अपना मन है बुद्धि है अटक जाती है। ये वस्तु का यथार्थ स्वरूप को हम निर्णय नहीं कर रहे, क्या ये वस्तु सत्य है अथवा मिथ्या है, इस वस्तु के द्वारा मुझे सुख मिलेगा अथवा दुख मिलेगा, क्या इस वस्तु के द्वारा मेरा कल्याण हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है, ये निर्णय हम नहीं कर रहे। जैसा मान लीजिए कोई भोजन बना दिया, बढ़िया चटपट भोजन है, सामने आ गया, देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, खा लिया खूब, विचार नहीं किया ये मुझे अनुकूल है प्रतिकूल है, खा लिया बाद में भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हम बता रहे वस्तु तत्व का अनवधारणी, अर्थात उस वस्तु का यथार्थ निश्चय, जो वस्तु जैसा है वैसा दे। अध्यास का मतलब क्या है, जो वस्तु जैसा है वैसा ना देखते हुए उल्टा देखना। अतस्मिन् तद्बुद्धि, जगत को आप जगत रूप से देखते हैं कोई आपत्ति नहीं है, शरीर को यदि आप शरीर रूप से देखते हैं वो कोई परेशान का कारण नहीं है, संसार को संसार रूप से देखिए कोई आपत्ति नहीं, वो आपको दुख नहीं देगा, किंतु संसार को संसार रूप से नहीं देख रहे, शरीर को शरीर रूप से नहीं देख रहे। शरीर है अनात्म पदार्थ है, दृश्य पदार्थ है, उत्पन्न हुआ है, जो दृश्य उत्पन्न हुआ शरीर यदि है उसका नाश तो होना ही चाहिए। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु, भगवान बता रहे हैं, उस शरीर में ही हम आत्मत्व बुद्धि किया, वहां से अटक गए और वहां से भटक गए, जहां अटक गए वहां से अवश्य भटक जाएंगे। शरीर को शरीर रूप से ना देखते हुए उसमें आत्मत्व बुद्धि हो गई। यदि किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है, महाराज शरीर में कैसा आत्मत्व बुद्धि हो रही, शरीर में आत्मत्व बुद्धि ना होता तो आपका शरीर को लेके कुछ बोल दीजिए क्यों गुस्सा आ रहे, शरीर को लेके कह दिया, गुस्सा तो आपको क्यों आ रहे हैं? अर्थात उसमें आत्मत्व बुद्धि है, तादात्म्य ये मोह के कारण है। इसलिए वस्तु तत्व का जो अनवधारण निश्चय नहीं होना, ऐसा हमारा चित्त में एक वृत्ति बन रही, उस वृत्ति का नाम है मोहा कहा है। अथवा हितेशु अहित बुद्धि, अहितेशु हित बुद्धि। कल ही बताया था जो हित पदार्थ है उसमें अहित बुद्धि होना और अहित पदार्थ में हित बुद्धि होना, ये जो है इसी का नाम है मोहा। सबसे जो हित कौन है, जैसा उपनिषद में आता है कौशिक के उपनिषद में, इंद्र के ऊपर असुरों ने चढ़ाई किया, इंद्र का पलड़ा कमजोर हो गया, इतना बलवान इंद्र भी असुरों से जीत नहीं सका। तो इंद्र ने राजा प्रतर्दन से सहायता लिया, वो धरती का राजा था, बहुत बलवान था, धार्मिक था। देखिए बल आपके पास शारीरिक बल से नहीं आता है, शारीरिक बल कितना भी हो वो नतमस्तक होता है जहाँ आध्यात्मिक बल और साधन के बल के सामने। बड़े बड़े जो महापुरुष हो गया उन्होंने विलक्षण जो कार्य किया शारीरिक बल से नहीं, तपस्या बल से, आध्यात्मिक बल से, मनोबल से। पहले भी एक बार मैंने बताया था, इतना बड़ा विशाल सागर है, पृथ्वी से भी तीन गुना मानते हैं, क्या अगस्त ऋषि ने उसको कैसा पान किया? क्या शारीरिक बल से? नहीं, उनके तपोबल है, मनोबल है, उसके द्वारा। विश्वामित्र ने नया ही एक स्वर्ग निर्माण किया है, वो शारीरिक शक्ति के द्वारा नहीं। वैसे ही ये प्रतर्दन जो राजा था बहुत धार्मिक था और बहुत पराक्रमी था। देखे पराक्रमी का जो पराक्रम तभी टिकता है उसके पास धर्म का बल हो। जैसा लोक में धन उसके पास ही टिकता है जिसके पास धर्म है। नीति शास्त्र में बता दिया है अधर्म के द्वारा जो भी आपने संपादन किया प्राप्त एकादशा वर्ष, ग्यारहवें वर्ष के बाद वो समाप्त हो जाता है कोई भी हो। और धर्म से जो आप प्राप्त करते हैं आजीवन तक आपका साथ में रहता है। तो इसलिए राजा बहुत बड़ा धार्मिक भी था। इंद्र ने उसकी सहायता लिया और उन्होंने युद्ध में असुरों को परास्त कर दिया। इंद्र प्रसन्न हो गए राजा के ऊपर और राजा से कहा, राजन आपने मेरी सहायता किया और असुरों को परास्त किया, इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, जो चाहिए मांगो मैं आपको दूंगा। राजा प्रतर्दन तो उनके पास कोई भी कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा, हे इंद्र देवता मेरा जो हित है वो आप उपदेश कीजिए। सबसे बड़ा मेरा जो हित जिससे होगा वही मुझे बता दीजिए। और वहां इंद्र ने कहा, अहमेव प्राणा, मैं ही प्राण हूँ, माम विजानाय, मुझे जानो। उसको लेके शास्त्र में बहुत विचार किए, वो अन्यता बात। अभी वहाँ इंद्र ने जो प्राण शब्द के द्वारा बता दिया और मुझे जानो, अर्थात इंद्र का शरीर को नहीं बता रहे। दो दृष्टि होती है, कल ही मैंने संकेत किया था, एक लौकिक दृष्टि है एक शास्त्रीय दृष्टि है। इसलिए वहां ब्रह्म सूत्र में कहा, शास्त्र दृष्ट्य उपदेशा वामदेवादिवत। तो लौकिक दृष्टि से बता रहे अथवा शास्त्रीय दृष्टि से बता रहे, ये विचार होना चाहिए। अभी मान लीजिए वहां इंद्र ने प्राण शब्द से किसको बता दिया और माम विजाना विजाने ही मुझे जानो, क्या शरीर को बता दिया? प्राण शब्द से जो निकल रहे उच्छ्वास आदि उसको बता दिया? यदि ऐसा माने इंद्र में वंचकत्व आ जाएगा, क्योंकि राजा ने कह दिया था मेरा हित जिसमें है वो मुझे बता दीजिए। प्राण को जानने से कोई हित नहीं हो सकता है, इंद्र का शरीर को जानने से कोई हित नहीं हो सकता, इसलिए वहां इंद्र ने शास्त्र दृष्टि से कहा दिया है और लौकिक दृष्टि से नहीं कहा। गीता में भी देखे भगवान ने वृष्णि नाम वासुदेवोऽस्मि पांडवा नाम धनंजय, अर्जुन घबरा गए होंगे, अरे मैं धनंजय बोल रहे भगवान, क्या भगवान को तो भूत का तो सवार तो नहीं हुआ? तो अर्जुन स्वयं खड़े हैं, अर्जुन से बोल रहे मैं ही धनंजय हूँ। और वो जो भगवान की दृष्टि है शास्त्रीय दृष्टि है आत्मा दृष्टि है, वैसा ही वहाँ इंद्र ने जो बताया था अहम प्राणव तो प्राणस्य प्राण केन उपनिषद में जो बता दिया जो प्राण का भी प्राण है। अरे वो प्राण का प्राण कौन है? जैसा वहाँ बृहदारण्यक में कहा क्षत्रस्य क्षत्र, क्षत्रिय का भी क्षेत्र है, लोक में भी कहते तेरा बाप का भी मैं बाप, अरे जरा बाप का मतलब क्या, उससे मैं भी बड़ा हूँ। तो वहाँ भी धर्मस्य धर्म अर्थात क्षत्रिय का भी क्षत्रिय, वैसे ही वहाँ प्राणस्य प्राण का मतलब है जो प्राण है उसको सत्ता देने वाला, जिसके सामर्थ्य से जो जड़ प्राण भी जीवन देने में समर्थ हो रहे वो प्राण है। और छांदोग्य में कह दिया है प्राण बंधनम मी सौम्या मनः, प्राण का मतलब है परमात्मा, मन से उपलक्षित है जीव है, बंधन मतलब है उसका कारण है, इसलिए वहां प्राण शब्द से परमात्मा को बता दिया। वैसे ही जो हित होता है सबसे हित है आत्मा है, अपना स्वरूप है, किंतु क्या किया मोह के कारण हित में अहित बुद्धि किया। जो आत्मा है अपना स्वरूप है उनको हमने पराया बना दिया और जो पराया है उसको अपना दिया, इसी को शास्त्र में कहा स्तेया कहा जाए, सबसे बड़ी चोरी है। और चोरी क्या है? क्योंकि आत्मा हित इसलिए है वो अपना स्वरूप है, वही सुख स्वरूप है वही भूम स्वरूप है, ऐसा आत्मा को छोड़ करके जिसमें कल्पित जो अनात्मा पदार्थ है उसको ही मान लिया। अरे जिसके अस्तित्व से हम परिचय ले रहे जिसके अस्तित्व में हम आश्रित है उसको भूल गए, तो हित में अहित नहीं तो और क्या है ये? तो हित में अहित देख रहे अर्थात सबसे यदि हित है संसार में, बोलते ही मेरा हित ऐसी है, मेरा हित कर रहे कौन सा हित कर रहे? सबसे बड़ा हितेशी माना है सुरत माना है, मित्र को भी हितेशी नहीं माना है। नीतिकारों ने कहा अमित्र से कभी भी विश्वास मत करो, मित्र से भी ना पूरा विश्वास मतो, प्राप्ते समय प्राप्ते, जहाँ समय आने पर आपका भांडाफोड़ करेगा, कोई गोपनीय रहस्य बता दिया मित्र से, बाद में खटपट हो गया चारों तरफ से पोस्टर लगा के प्रचार करेगा, इसलिए मित्र से भी नहीं कहना चाहिए। कहना यदि है जो सुरिद है, सुरिद वही हो सकते हितेशी, पहले भी बताया था सामने वाले से कोई प्रयोजन नहीं केवल हित ही करना है, वो दृष्टिदार है। सबसे बड़ा सुरद होता है परमात्मा और गुरु हो सकता है। तो इसलिए यहाँ हित में अहित बुद्धि कर रहे हैं, तो यही मोह माना गया है। तो इसलिए बोल रहे हितेशु अहित बुद्धि, और अहित में हित बुद्धि मान रहे। संसार हित नहीं है, संसार से उत्पन्न हुए सारे कार्य भी हित नहीं है। अभी तक किसी का हित हुआ नहीं है, किंतु उसमें हम हित बुद्धि कर रहे हैं, तो इसी का नाम है मोह। इसी मोह के कारण ही बंधन हो रहे, या नारद जी बता रहे हैं। ये मोह से ही वासना उत्पन्न होती है, जितनी भी जो वासना है ये मोह के कारण, और उस वासना के द्वारा आत्मा व्यवहार करता है। यद्यपि आत्मा में कोई व्यवहार नहीं, संभव ही नहीं है, तो भी व्यवहार कर रहे मूलतः मोह, मोह के द्वारा वासना, वासना के द्वारा सारा व्यवहार हो रहा है। इसलिए शास्त्र में बता दिया है आत्मा स्वलिंगम तो मन परिगृह मुह्यते निलीना वासना यत्र संसारे वर्तते अवशः। जो आत्मा है स्वलिंगात, आत्मा का जो लिंग है मन, क्योंकि आत्मा को नचाने वाला है मन है, पहले भी कहा दिया था। मन एक होने पर भी मनः द्विविधं प्रोक्तम, मैत्रेय उपनिषद में बता दिया, एक शुद्ध मन है एक अशुद्ध मन है। इसलिए आत्मा ही क्या है, उसका लिंग है, हेतु है, मन है, क्योंकि बृहदारण्यक में भी बता दिया है ये जीवात्मा लोक लोकांतर में जाता है क्यों, कारण क्या है। यत्रा शक्त मनः, जहाँ मन की आसक्ति है, जहाँ मन का लगाव है, वैसा वैसा जा। मन का लगाव क्यों होता है, कर्म के अनुसार। आपने जैसा कर्म किया वो प्रबल कर्म है, वही मन में आसक्त रूप से पड़ जाता है, उसी को लेकर ये मन है आत्मा को उसी लोक में ले जा। इसलिए कहा आत्मा स्वलिंगम तो मनः परिक्रिया, मन को ग्रहण करके वो चारों तरफ से महिमान्वित हो जाता है। निलीना वासना यत्र, वासनाएं निलीन हो गई, मन के अंदर कोई वासना नहीं आपकी। संसारे वर्तते वशः, देखिए वासना भी संस्कार भी पहले बताया था, तीन प्रकार की है। सुप्त वासना, दग्ध वासना और तनुकृत वासना माना है योग सूत्र में। एक ही वासना होने पर भी उसका विभक्त किया है। अज्ञानी व्यक्ति है उसकी वासना है सुप्त वासना है। सुप्त वासना का मतलब है सारी वासना पड़ी है, सोई है। वस्तु जहाँ सामने आ जाती है तभी वो जग जाती है। जैसा मान लीजिए जिस समय में आप किसी वस्तु में आसक्त है, उस समय में आपके अंदर क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। किसी वस्तु का भोग कर रहे हैं उस समय में क्रोध वृत्ति नहीं बन सकती। जिस समय में क्रोध वृत्ति बन गई उस समय में लोभ वृत्ति नहीं है, एक साथ दो वृत्ति नहीं बन सकती। क्या इसका मतलब जो क्रोध वृत्ति हो रही है उसके अंदर लोभ वृत्ति नहीं है, अभी वो सुप्त है, नग भाव है। इसलिए जो अविवेकी है, अज्ञानी है, उसकी वासना सुप्त वासना माने। जैसा मान लीजिए कोई व्यक्ति सोया है, उसको जगा दीजिए, तुरंत उठ करके खड़ा हो जाएगा, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, सोया है केवल जगाना पड़ता है। वैसे ही अज्ञानी के अंदर जितने भी वासना है सुप्त रूप से पड़ी है, वस्तु सामने आते ही जग जाती है और उसमें प्रवृत्ति हो जाती। जो साधक है उसकी जो वासना है तनुकृत वासना माना जाता है। तनुकृत का मतलब है अत्यंत सूक्ष्म हुई है, इतना शिथिल किया है उन्होंने साधक ने साधना करके, नष्ट नहीं हुई है किंतु बीज रूप से पड़ी है, ये तनुकृत कहते। जैसा मान लीजिए किसी पहलवान को आपने मार मार करके गिरा दिया, बिल्कुल एकदम हतोत्सव बना दिया, धरती में गिरा है उठ भी नहीं सकता, किंतु मरा नहीं है केवल गिरा है। उसी पहलवान को आप बढ़िया बढ़िया भोजन खिला दीजिए, दवा खिला दीजिए, उसी एक वर्ष के अंदर वो दोबारा वैसे ही खड़ा हो जाएगा। वैसे ही साधक के अंदर जो वासना है स्तनुक्त, इसलिए शास्त्र सदा ये सतर्क करवाता है साधक को। जो अज्ञानी है वो तो गया किसी काम का नहीं, और साधक को ही विशेष सतर्क कर रहे। यदि थोड़ा सा अपराध किया आपने, थोड़ी सी चूक कर दिया, आपके वासना कभी ना कभी जग करके दोबारा आपको ही दस देंगे, इसलिए तनुकृत वासना मानी जाती है। तीसरी जो वासना है दग्ध वासना खाते हैं। जैसा ज्ञानी की जो वासना है दग्ध वासना, जैसा आपके पास चना है, चना को आपने भुनाया, देखने वाला उसको कहेंगे चना है करके, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको खा सकते भुनाया हुआ, किंतु जमीन में डालने से अंकुरित नहीं होगा। वैसे ही ज्ञान की वासना है ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म हुआ है, उस वासना को लेके व्यवहार भले ही कर रहे, जैसा भुनाया हुआ चना से हम व्यवहार कर रहे खा रहे, जिसको भूख लग गई मुट्ठी भर के खा लिया, यदि सोचा बारिश आ रहे अब इसी चना से और भी उत्पन्न करे, संभव नहीं, क्योंकि वो दग्ध है। वैसे ही ज्ञानी की वासना दग्ध वासना मानी जाती, तो दग्ध वासना बंधन का कारण नहीं माना जाता है। इसलिए यहां बता रहे मोह से उत्पन्न हुई जो वासना है वही आत्मा को बांध देती है, व्यवहार के कारण बनती है, और वासना से ही मरते समय देखे जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो होना ही है, निश्चय है, विचार करने पर तो मृत्यु है नहीं, किंतु जब तक विचार नहीं है हम मान रहे व्यवहार में है तब तक मानना पड़ेगा। जन्म हुआ है बनाते हैं जन्मोत्सव, मृत्यु होती है मानते हैं वार्षिकोत्सव, मानना पड़ता है ये व्यवहार है। और बोलते हैं उनके आत्मा के लिए शांति, दो मिनट मौन रहे, ये कहाँ से प्रताई पता नहीं, आत्मा के लिए शांति, सबको शांत करने वाला आत्मा के लिए प्रार्थना, इसलिए वहाँ आत्मा का तात्पर्य है लिंग शरीर है जीवात्मा, आत्मा कभी अशांत नहीं होता है, ये प्रथा चल रही है एक बात। तो कहने का तात्पर्य यदि जब तक अविद्या है अविवेक है तभी मान लिया, तो मृत्यु हो रही हरेक व्यक्ति की ये निश्चय है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकते यदि माने तो। अभी मृत्यु के समय में क्या ले जाता है यहाँ से, कुछ ना कुछ ले जाता होगा, संसार में सारे सामान जीवन भर कमाया ले जाते होंगे, किंतु शास्त्र बोलते नहीं, एक वासना मात्र को ले जाते। मृत्यु को छोड़ दीजिए, गाढ़ा निद्रा में सुषुप्ति में हम जाते हैं वो भी एक मृत्यु है, गाढ़ा निद्रा में जाना उसी को ही मृत्यु माना है, प्रलय माना है। उस गाढ़ा नेत्र में हम जा रहे क्या ले जाते, विचार कीजिए। ये सारे पदार्थ जितने भी है उसको हम कुछ नहीं ले जाते, किंतु एक वस्तु को तो साथ में ले जाते हैं, ये वासना को ले जाते हैं। जिन जिन वासनाओं को हम ले गए थे सुषुप्ति में, उन्हीं वासनाओं को लेके वापस आते हैं, वैसे ही व्यवहार करते हैं। यदि वासना ना होता तो सुषुप्ति अवस्था में ही गाढ़ा निद्रा में हम गए, दूसरे दिन आते समय सारा भूलना चाहिए। क्यों भूलते नहीं, ये हमारा परिवार है, मैंने कल ये काम किया था, भूलता नहीं। तो इससे सिद्ध होता है सुषुप्ति में भी ये वासना ले जाता, ये तो नित्य प्रलय हो गया। वैसे ही मृत्यु को भी नित्य प्रलय माना है। चार प्रकार का प्रलय पहले एक बार बताया था मैंने, जैसा सुषुप्ति भी नित्य प्रलय है, मृत्यु को भी नित्य प्रलय माना है। जैसा सुषुप्ति में हम जो ले जाते हैं वैसे ही मृत्यु के समय में वही ले जाते, कोई अंतर नहीं। केवल वासना को ही ले जाते, चाहे तो शुभ वासना हो अशुभ वासना, और उसी वासना को लेकर पुनः जन्म लेता है जीव। इसलिए वहां बता दिया है अष्टवक्र ने, सृष्टि काले पुनर्वासना वासिते सह जायते जीव एव हि वसत्याभूत संप्लवम। सृष्टि काल में पुनः पूर्व वासना वासिते, मरने से पहले अथवा प्रलय काल में, सृष्टि काल में जो जो अपने वासना पहले संग्रह किया था उसी उन्हीं वासनों को लेकर पुनः जीव का जन्म होता है, वैसे ही पुनः सृष्टि होती है। तो इसलिए जो वासना है उसी के कारण ही बंधन में पड़ रहे हैं, इसलिए नारद जी भी यहाँ संकेत कर रहे हैं। और उसका मूल है मोह है, मोह से ही देह में आत्मबुद्धि हो रही। देह को आत्मा क्यों मान रहे हम लोग, मोह के कारण। तो मोह से आत्मबुद्धि हो गई और उससे ही सुख दुख की भी होता है। इसलिए वहाँ हिमालय ने दुर्गा से प्रश्न किया था देवी गीत में, देवी ने हिमालय को वहाँ सुना दिया है दुर्गा ने, देवी भागवत में भी आता है। अर्थात मोह के कारण में देह में आत्मबुद्धि होती है और उसी के द्वारा ये आत्मा दुखी होता है। दुःखस्य कारणम देह पंचभूतात्मकशिवे यतः तद्विरहात् देहे न दुःखैर् परिभूयते। हिमालय है अपना पुत्र को पुत्र नहीं बता रहे, हे देवी, देवी रूप से संबोधन किया वहाँ देवी भागवत में। दुःखस्य कारणम, ये दुख हो रहे जीवात्मा क्यों है, देह शरीर दुख का कारण बता रहे। शरीर दुख का कारण कैसा होगा, पहले भी मैंने कहा दिया था संसार में कोई दुख का कारण नहीं है, ईश्वर सृष्टि दुख का कारण नहीं। शरीर यदि दुख का कारण मानते हैं, मोह से उसमें आत्मत्व दृष्टि हो गई, मोह में उसमें सत्यत्व दृष्टि हुई है, मोह में उसमें सुखत्व दृष्टि हो गई, तभी जाके शरीर दुख दे रहे। इसलिए वहां बता दिया दुःखस्य कारणम देहा, अरे दुख देने वाले शरीर के पीछे उस शरीर के लिए क्या क्या नहीं कर रहे व्यक्ति, झूठ है, पाखंड है, सब कुछ कर रहे केवल शरीर को लेकर। ठीक है वो शरीर यदि साथ में जाता होता तो ठीक है, वो नहीं जाता है, माटी से आया है, माटी में ही मिल जाएगा। ऐसा माटी का पुतले के लिए क्या क्या करते हैं व्यक्ति, देखा जाता है संसार में। तो इसलिए वहां बता दिया दुःखस्य कारणम देहा पंचभूतात्मकम शिवे, ये पंचभूतात्मक है, पांच भूतों से बना है, यस्तद् विराद देही, यदि शरीर में आत्मबुद्धि नहीं है ना दुःखेर परिभूयते, इतना भी दुख आने पर भी वो दुख की अनुभव नहीं करता। तो इसका मतलब ज्ञानी को दुख नहीं होना चाहिए, जिसके पास शरीर भाव नहीं है उसको दुख नहीं होना चाहिए, ऐसा बहुत प्रश्न भी करते। ज्ञान होने के बाद ज्ञानी भोजन नहीं करता होगा। एक बार हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, बहुत समय हो गए, हमारी सीट पहले से बुकिंग थी, और दूसरा एक व्यक्ति आ गया, बाबा जी आप सो रहे, महात्मा क्यों सोते हैं, महात्मा के लिए कोई चिंता नहीं, वो सीट मुझे दीजिए, आप नीचे सोजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे जो फर्क पड़ रहा है, ऐसी भावना है। किंतु ज्ञान की परिभाषा ही नहीं समझ रहे, ज्ञान किसको कहते हैं। ज्ञान होने के कारण उसका शरीर नष्ट हुआ, ये बात नहीं। ज्ञान होने से जगत समाप्त हुआ, ये बात नहीं। ज्ञान होने के बाद उसको भूख नहीं लगनी चाहिए, ये बात भी नहीं। ज्ञानी होने के बाद दुख नहीं आएगा, ये बात नहीं। सारा व्यवहार होता है, बस इतना अंतर है, अज्ञानी उसको सत्य मानता है, ज्ञानी उसको मिथ्या मानता है, बस यही फर्क है। जिस प्रकार जगत को ज्ञानी भी, जगत को देखकर ज्ञानी भी व्यवहार करता है, अज्ञानी भी करता है। अज्ञानी उसको सत्य मान के व्यवहार करता है, इसलिए बंद जाता है। ज्ञानी उसको मिथ्या मान के व्यवहार, जब तक प्रारब्ध है उसको व्यवहार करना ही पड़ेगा। इसके मतलब जाने नहीं खाएगा, जाने नहीं सोएगी, बात नहीं। इतना है वो दुख का तादात्म्य में नहीं होगा। जैसा ऋषिकेश में संत हुए थे शिवानंद स्वामी, बहुत प्रसिद्ध संत है, तो उनको असाध्य बीमारी हो गई थी, तो दूर तक जाते समय उसकी आवाज़ गुर्राते हुए बाहर सुनता था। कोई गए मिलने के लिए, महाराज कैसा है, तो मैं स्वस्थ हूँ। ये आवाज़, ये तो शरीर का धर्म है, प्रकृति का धर्म है, वो तो होते रहेगा। इसलिए जो जब तक शरीर भाव है तब तक वो दुखी माना जाता है। उत्तरकाशी में एक संत थे वीरगिरी नाम से, बहुत पुराने, उनका नियम था 108 बार उन्होंने योग वाशिष्ठ का पाठ किया, योग वाशिष्ठ को ही मुख्य बना दिया था। बहुत निष्ठावान संत है, तपस्वी, किंतु ये प्रारब्ध किसी को छोड़ता नहीं। बड़े बड़े संतों को देखे, हमारे गुरुजी को भी, तो उनको जलोदर हो गया था, पेट फूल जाता था, जलोदर भयंकर है। उस समय की स्थिति, उस समय वहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं देखे, पेट भयंकर फूल गया था, लघु शंका भी नहीं होते थे। वो डॉक्टर को बुला दिया किसी प्रकार से, डॉक्टर आके देखते हैं, हैरान होते हैं, ये बूढ़ा चिल्लाता क्यों नहीं है, और दूसरा कोई चिल्ला चिल्ला के मर जाएगा, एकदम मस्त है। उतने में उनका दूसरा एक मित्र था सेवा में महात्मा, उन्होंने पूछा वीरगिरी वशिष्ठ जी क्या कह रहे, लेटे थे तुरंत बैठ गए, होगा राम तीनों कालों में जगत है नहीं, मेरे में कल्पित है। तो उन्होंने कहा ये जो आपका जलोदर है क्या है, तो उन्होंने कहा मेरे अंदर सारा जगत कल्पित है, मेरा कुछ बिगड़ा नहीं, ये क्या बिगड़ेगा, ये कुछ बिगड़ेगा नहीं, इसी को कहते ज्ञान। अर्थात रोग आएगा किंतु उसका दृष्ट बनेगा, भोक्ता नहीं मानता है। इसलिए हम बता रहे यस्तद् विरहा देही न दुःखेर परिभूयते, दुख का अनुभव नहीं कर रहे ये नहीं बता रहे, दुख से वो परिभूयते दबता नहीं है, दुख के द्वारा खेद प्रकट नहीं करता। इसलिए जो मोह है, संस्कार है, वही बंधन का कारण है। इसलिए यहाँ बता रहे बहुविध मोह, मोह के कारण। तो मोह से जो संस्कार उत्पन्न होता है, कर्म उत्पन्न होता है, उसमें अच्छा कर्म भी होता है, वो कभी कभी जग जाता है, और वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, क्षण भर के लिए। देखिए कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छा संस्कार रहता है। वो अच्छा संस्कार है कोई अच्छा व्यक्ति का संग करने से क्षण भर के लिए जग जाता है, दूसरे वस्तु आने पर वैसा ही हो जाता है। जैसा तीन चोर थे, चोरों का जो काम है चोरी ही करना है, तो एक बार वह एक अच्छे संत थे, बहुत बड़े तपस्वी, उनका एक शिष्य था, वो गांव में गया भिक्षा करने के लिए। तो भिक्षा करने के लिए गए, वहां चोर पहुंच गए, उनसे थोड़ा सा सत्संग किया, तो सत्संग करने से चोर के अंदर भी ये धार्मिक प्रवृत्ति जग गई, और वो भिक्षा करके गए। तभी चोरों ने पूछा, आप कहाँ रहते हो? तो उन्होंने कहा, हमारे गुरुजी इस पहाड़ी के पीछे रहते हैं, बहुत बड़े तपस्वी, मैं उनको भिक्षा देता हूँ, किंतु मैं दूसरे जगह में रहते। और भिक्षा लेके गए, गुरुजी को दिया, और वो दूसरे जगह में रहने। और इधर चोरों ने विचार किया, सत्संग का प्रभाव पड़ गया उसके अंदर, अरे जीवन भर हम चोरी ही किया, क्या ये जीवन मिला है चोरी करने के लिए? नहीं नहीं, कुछ साधना करनी है, कुछ भजन करना है। बुद्धि बदल गई, किंतु थोड़े समय के लिए, टिकने वाले बुद्धि नहीं, इसको बोलते हैं मरघट वैराग्य। तो उसके बाद तीनों ने विचार किया, अभी जाके जो पहाड़ी के पीछे महात्मा रहते उसके शिष्य बनना है, उनसे मंत्र लेना है। चलो, निश्चय किया तुरंत। तीनों उस संत के पास गए, संत के पास जाकर कहा, महाराज हम आपके शिष्य बनना चाहते, मंत्र दीजिए। संत तो तपस्वी थे, उन्होंने कहा, आप लोग क्या करते हो? पहले महाराज हम पहले चोरी करते थे, खूब चोरी किया, किंतु अभी हम चोरी नहीं करेंगे, अभी केवल भजन करेंगे, आप मंत्र दीजिए। महात्मा समझ गए, ये जो चोर है इनके अंदर क्षण भर के लिए जग गई, स्थायी वृत्ति नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा मेरे पास आप कल आ जाए, कल आप लोगों को मंत्र देंगे, किंतु ये पहाड़ी के पीछे के रास्ते से आना, आप लोग सामने से नहीं आना। महात्मा का वचन मान लिया। दूसरे दिन ये तीनों चोर पहाड़ी के पीछे के ओर से गए, वहाँ जंगल बहुत था, जाते देखा एक जगह में खूब सोना पड़ा था, इतना सोना इतना सोना, सारी वृत्ति बदल गई, अरे इतना सोना, हम जीवन भर चोरी किया तभी इतना नहीं मिला, यहाँ ऐसे ही मिल रहे। तो तीनों ने वो सोने के पास बैठ गए, पीछे से जो आ रहे थे पैदल, तभी भूख भी लगी थी, उतने में कहा दिया, भूख तो बहुत लगी क्या करें, तो एक को भेजे और भोजन मंगवाएंगे, छोड़ के गए तो सोना तो गया हो जाएगा, तो इसलिए एक को भोजन लाने के लिए भेजा। दो लोग वहाँ खड़े हो गए, तो उतने में दोनों ने कहा, देखो मित्र, इतना जो सोना है हम तीन भाग करना पड़ेगा, तो तीन भाग करेंगे तो कम हो जाएगा, इसलिए हम दोनों बंटवारा करेंगे, और जो भोजन लाने गया है वो आते उसकी हत्या करेंगे, तो हत्या करेंगे तो हम दोनों उसको बांट सकते, ये निर्णय किया। और जो भोजन लाने गया था उन्होंने विचार के, इतना सोना है तीनों को बंटवारा करने से कम होगा, इसलिए दोनों को मारना ही ठीक है। उन्होंने खूब भोजन किया और जो भोजन लाया था उसमें विष मिला दिया, तो आ गए भोजन लेकर के। उतने में वो लोगों ने पहले ही निर्णय किया था, जो आते हैं उसकी हत्या करना, बस भोजन रखा उतने में उसकी हत्या कर दिया दोनों ने मिलकर के, और बहुत प्रसन्न हो गए, मित्र एक तो हमारा कांटा गया, अभी हम दोनों ही विभाजन करें किंतु पहले भोजन करें। दोनों भोजन के और बस वहीं लेट गए, सदा के लिए गए। तो कहने के तात्पर्य है, थोड़े समय के लिए अच्छा संस्कार जग जाता है, वो सदा के लिए नहीं। यदि जग भी गया, सतर्क होना चाहिए, विचार होना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि बलवान जो वासना है आपका अच्छा संस्कार को भी दबा देता है। समुन्द्र में देखे बड़े बड़े जहाज भी हवा के झोंक में कभी इधर उधर हिल जाते हैं, वैसे ही हमारे अंदर उठी हुई शुभ वासना है, उसको जो अशुभ वासना हिला देती है। इसलिए साधक को सतर्क होकर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए यहाँ संकेत कर रहे, संवेष्ट्यमानं बहुवीर मोहात् तंतुवीरात्मजे कोशकारं युवात्मना वेष्टयन् नावबुद्ध्यसे। हे सुखदेव, इतना होने पर भी, बंधन में पड़ने पर अपने आप को बांध रहे, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहे? ये जो अज्ञानी जीव के अंदर है, क्यों विचार नहीं आ रहे? इस प्रकार नारद जी जिज्ञासुओं को संकेत कर रहे। आगे का विचार हम लोग कल करें। विदिता खेला शास्त्र सुधा जल रे महे तो मनीषा कदेता सुनिधे हृदय कलये विमलम शरण भवा शंकरादे शिखामे शरण करुणावरुण लया पालय मां भव सागरदो कवेदो नरेदं रचय किल जनतत्त्ववेदं भव शंकरदे शिखामे शरणं भवता जनता सुखिता भविता निजबोधविचारणाचा मदे कलेश्वर देव विवेकवेदा भव शंकरादे एकामे शरणं भवयेव भवा नीति मे निदारा समजाय कति हरे कौतुकेता मामवाराय कामे शरणं सुकृते कृते बहुधा भवतो भविता पददा चनलालसका अतिदिनमिमं परिपालय शरणं जगति मवितुं कलिता कृतयो विशरन्ति महा महासज्जलता अहिमाञ्जुरेवात्र विभाति पुरो भव शंकरादि एकमे शरणं गोरो पुंगवा पुंगवा। पां सजा भव शंकर दे एक मे शरण भव शंकर दे एक मे शरण।